сегодня я распачну вам распавядать историю, якая называется «Лагодный волк». Коли кажуть люди «голодный, як волк», мабуть, успоминает того шерого небараку, что у темной пущи живе. Под кашлатой елкой стоит его похилая хатка, а над дверами шильда прибита «волк» и добавлено дробненько «голодный». И это чистая правда, бо насуперок своей звярыной натуры мае волк жалостливое сердце. Іншыя яго браты на дзічыну палююць, а гэты грыбоў, ягад назбірае, зёлак насушыць, чай заварыць, п'е. Але для ваўка такая ежа нетрывалая. Улетку яшчэ туды-сюды лес корміць, а прыйдзе зіма, хоць ваўком вый. І вые на месяц гледзячы доўгімі зімовымі начамі. Перапрашае суседзяў за непакой, тлумачыць, што песні голад глушаць. Одну зиму, другую трывали суседи, а пасля попекать шерга почали. Да что ты за волк? Раз голодный, повинен быть злостным, а злостный, иди да упалюй кого. И не тягни свои голодные скарги, головы болять их слухать. И таким облогом на волка пошли, что нема куды деться. Думал, думал волк, потылицу чухал. И правда, никчемный я, никуды не вартый. Браты мои шерые ядут сыто, кожухи что год справляют новые, песни спевают веселые, а я... И неяк ближей до весны отважился, пошел с добычу шукать. Голодный, як николи, усе свои припасы подобрал. Холодный, бо у кожухе дирка на дирце, а на дворе студена, дарма, что весна на порозе, мороз тисне, не сдается. На досвідку выйшаў волк на узлесак, а там хатка, снегавой шапкай прыкрытая, марознымі фіранкамі шыбы завешаныя, стаіць, дым з коміну пуская, паліцца. Дзверы ў хатцы рыпнулі, выйшла бабка, спраўляцца ў хляўчук пайшла. А на ваўка так смачна патыхнула цяплом ды водарам варанай капусты, небарака ледзь не самлеў за агароджай стаіўшыся. Так яго ў хату пацягнула зайсці. Але ж дзе там паткнешся да людзей? Як ні круці, адна ваўку дарога, схапіць якую худобу разнаважыўся. Счакаў, пакуль гаспадыня ў хату вернецца, і ў хляўчук. Пашчасціла ваўку двойчы. Сабака не брахаў, бо з гаспадаром раненька на кірмаш выправіўся. І ў загоне адразу ля ўвахода баранчык стаяў, беленькі, ладненькі. У ваўка жно слёзы на вочы набеглі. «А мой ты хороший, мой слаўненькі, хадзі да мяне хутчэй». І так ладна закінуў баранчыка на спіну, нібы ўсё жыццё толькі і рабіў, што па хлявах рабаваў. Добег до своей хаты, як на крылах долетел. Давай завихаться, баранчику стойло у куте ладить ясельки. До стажка на полянце сбегал, сено принес. Ешь, малеча. А что сам на баранчика зубы сбирался вострить и не помнить. Баранчик поел и давай по хате тупать, подбрыкивать. Волк цимбалы достал, да як ударыць по струнах. Такое пачалося, што воўк і на голад забыўся. Цешыцца з баранчыка, на душы ружы цвітуць. А тым часам дзед вярнуўся з кірмашу. У хаце гора, баба бядуе, што баранчыка не ўпільнавала. І дзіўна абаім, што такі адчайны воўк трапіўся, у хлеў залез. Па слядах на снезе яго пазналі. Тут ужо дзед стрэльбу са сцяны зняў, сабаку свіснуў. Пайшлі злодзея шукаць. Паследзе хутка і да воўчай хаткі дайшлі.